Seguimos con máis contidos na Radio Municipal do Porriño e damos paso a nosa entrevista local diaria. Hoxe queremos saber que alternativas de lecer teñen os veciños da Vila do Louro e por isto temos o teléfono a David González. Ele é o presidente do Centro Social do Porriño. Bos días, David. Hola, bos días. Nada, David, curso novo e actividades novas no centro, non? Acabades de empezar ahora en outubro. Pero antes de falar destas novidades, imos poñer en contexto un pouco o centro para aqueles que aínda non o coñezan ou tamén para aqueles que o queran coñecer un pouquiño mellor. Así que empezamos, como se adoita facer, polo principio. Máis dun cuarto de século que levades no Porriño. Como comezou todo? Sin dúbida, levamos máis dun cuarto de século, como tú ben dixeches, e nada, es comezou, pois... que de verdade facía falta un centro que agora chamamos socio comunitario para que aquelas persoas maiores puderan pois inscribirse para que tuveran un envellecer máis activo, que a verdade é que o merecen despois de tantos anos longos de duro traballo. Entón, naceu o centro, aquí, aparte de ser un centro pioneiro, que foi un centro aberto, que pode vir o avó co neto, pois a vida do centro precisamente son, como tú ben dixeches, as actividades, que aquí non paramos. Inclusive, hoxe mesmo, acaban de salir ahora ás 8:30 da mañán a unha visita a Combarro, ese Combarro, esa vila preciosa que temos aquí pertiño de nós, para ver por ali, pois, disfrutar de todo o día, que aparte hoxe nos axuda o bo tempo. E logo, unha chea de actividades, unha morea de actividades que vou a enumerar. Cales, pero antes de nominar esas actividades deste novo curso, empecemos polas que foron as primeiras actividades. Como empezaron? Cales foron as primeiras actividades que se fixeron no Centro Cultural? Pois as primeiras actividades que se fixeron aquí empezamos con varios concursos de xogos de mesa, porque aquí tamén o inverno é bastante longo, entón, pois, campeonatos de baralla, de tute, de subastao, de brisca. Logo, despois xa, pois, empezamos a formar un centro, o sea, unha coral de maiores que sigue existindo, que son Voces da Lauriña. Ao mesmo tempo, uns meses máis tarde, pois tamén empezamos co teatro que dirixe Chelo Pampillón, que é o Teatro Fontevella, que tamén radica aquí no centro. Entón fomos pouco a pouco tramitando pois o tema do inserso, o tema de balnearios, o tema de excursións que lle encanta a xente, e tamén, como non poden faltar eses bailes onde un biquiño ven dado, pois sempre causa, se busca unha amistade, se busca un divertimento que o merecen, de verdad. Claro que sí, despois de unha vida traballando, o importante é xa divertirse de tarde ou cedo. Bueno, dicía que o centro empezou un pouco dedicándose a xente maior, e continúa sendo así, pero tamén ampliades, non, un pouco o espectro da idade agora tamén, non? Efectivamente, empezou moi centrado maioritariamente nos maiores. Pero logo tamén nos demos conta que é unha pena que non pudera vir, como ben dicía antes, o avó co seu neto, porque culturas distintas, edades distintas, entón se combina moi ben para facer comentarios, para abrir a charlas, para todo eso. Entón a experiencia foi pioneira e aceptouse moi ben, inda que máis que nada vai encaminhado a persoas maiores tamén. Hai actividades como pa nenos, por exemplo, tamén quero resaltar que hai unha combinación, un entendemento moi bo co concello, que iso hai que agradecer. Dende aquí quero saudar tanto ao señor alcalde como a toda a corporación, porque hai ya concellala especialmente de Servicios Sociales, Teresa Veloso, porque hai un entendimento e vamos da mao. Esa é a maneira de facer cousas e de prosperar, xa que non teria sentido que cada unha das dos organismos pois fóramos por seu lado. Entón, como hai un entendemento perfecto entre concello e xunta, que eu represento aquí o centro sociocomunitario, pois dá gusto. Entonces, o que iba, hai, por exemplo, actividades que subvencionadas polo propio concello. Por exemplo, falando de nenos, pois aquí temos preescolar na casa, que veñen pequeniños, se dan clases de guitarra, de yoga, o sea que hai moitísima variedade, si diferenciamos o tema pos maiores e o tema da xuventud. Falame un poquinho máis dese preescolar na casa, en que consiste exactamente? Pois eso, veñen aquí a todos, témolo todos os xoves, desde a 1 a desde as 11 da mañá hasta a 1. Entonces deixen aquí os nenos, teñen un monitor ou monitora, entonces pois xogan, ao mismo tempo aprenden. Son ideas que surxiron e que, xa digo, isto, por exemplo, é en colaboración co propio concello de aquí. Uh-huh. E como dicíamos ao principio, acabades agora de comezar este novo curso. Alguna actividade novidosa para este ano? Sí, pois mira, che vou a dicir todas máis ou menos. Aquí es comenzamos xa ás 9 da mañá con gimnasia. Nunca mellor que es comenzar un bo día con enerxía, gimnasia, eso. Logo, por exemplo, os luns. Todos os días temos gimnasia de 9 a 10. Entonces despois aos luns temos tamén ensayo de coral de 4:30 a 6, temos pilates, que eso faise no pabellón porque aquí xa nos quedaba pequeno sitio, en colaboración co concello, temos as pandereteiras de 8 a 9 da noite, temos masaxes de 10 a 12, logo, por exemplo, o servicio, esos lunes, logo os martes tamén comenzamos ca gimnasia, logo temos yoga, logo pola tarde os dos martes temos manualidades, logo temos unha liga de tute, ya hai varios servicios que se prestan toda a semana, por exemplo, o servicio de cafetería e comedor, o servicio de peluquería, menos os lunes, o servicio de masaxes, temos os sábados pedicura, temos encaixe de bolillos, os bailes, temos activamente, que é unha cousa que para pelexar contra esa enfermedade que desgraciadamente a certas edades nos ven, que é o Alzheimer. Uh-huh. Agora estamos esperando a contestación para facer ca obra social de Caixa Madrid pois o tema de saber envellecer, que uh-huh. tamén é para eso, como activar a mente con cousas pa telos o día e que estean distraídos e pendientes ao mesmo tempo, pois eso, que por lo menos que se retrase esa maldita enfermedade que nos toca no século no que vivimos. Unhas actividades, dende logo, do máis completas para todos os gustos. E canta xente participa nesas actividades? Pois moitísima xente. Nos aquí temos o que lle chamamos un libro de rexistro que recollemos os socios, digamos. Chamamos o carácter de socio ou de usuario para ter, pois eso, unha dirección, un teléfono, pero é totalmente gratuito. Eles se acercan por aquí, tomamos de nota de todos os datos deles e non pagan absolutamente a nadie. En estas actividades, pois participa moitísima xente. Aquí estamos ahora en 2.000 socios. Imagínate. Unha chea de personas porriñesas. Son todos porriñeses? Que? Son todos do Porriño? Sí, mayoritariamente sí. Hai algúns demos dos que, como lindamos aquí, cerquiña, daqui de Sanguiñeda, uh-huh. eso, hai algúns demos, porque este centro ten carácter supramunicipal, que en principio sería Porriño, Mosa e Salceda. Eso foi o carácter de dilo ao principio, pero como ahora, pois, moito millor xa hai centros non da Xunta, pero si centros dos propios concellos, pois entonces, xa digo, a mayoritariamente aquí son todos de Porriño e das súas parroquias. Entón, todas as actividades que acabas de mencionar son gratuitas, non? Menos, seica, as viaxes organizadas, non? Esas non. Sí, por exemplo, hoxe a excursión doxe foi gratuita, pero logo, por exemplo, o tema de balnearios, outras excursións, pois pagan un porcentaxe, un 50% máis ou menos para poder participar nesas viaxes, porque claro, tamén hai viaxes que case son de lujo, por exemplo, unha demanda que, bueno, agora que a crise non tanto, pero que si viñamos facendo o tema dos cruceiros, pois tiña unha demanda tremenda, porque hai que pensar de que hai actividades para, por exemplo, excursións que van as de un día, suelen ser unha parte de xente que solo van as de un día, que teñen labores na casa ou animales, entón eles o que lle gusta é salir pola mañá e volver pola noite, pero hai outras de fin de semana, ya hai outras dunha semana, e logo dos cruceros que se puxo moito de moda, pois tiña unha aceptación tremenda tamén, e iso, claro, é un luxo que teñen que pagar, evidentemente. Entón, o centro financiase co concello, non? E coa Xunta? Efectivamente, o concello colabora con un porcentaxe nas actividades que organizamos de mutuo acuerdo entre centro e concellalía, e logo generalmente, pois, todos os gastos van a cargo da Xunta de Galicia, da Consellería de Traballo e Benestar Social. Uh-huh. E algún, ahora que a crise, algún problema de financiamento, algún recorte? importante. Sí, ahora tócanos unos momentos máis complicados, onde temos que axustarnos máis, pero de todas formas siga habendo, como tú ben escoitaches, unha cantidade, un programa moi amplio, e seguimos pois facendo cousas, porque senón sería un centro morto se non hai actividade. Dende logo, ten que ser un centro vivo. Bueno, David, rematamos aquí a entrevista, pero bueno, se queren gatir algo máis, pode facelo sen dúbida. Por nada, darvos as gracias a vos, estaremos en contacto cando haxa cousas novas, aquí me tendes a vosa disposición, un saúdo para todos os ouvintes que están en antena nestos momentos. Moi ben, David Giraldez, presidente do Centro Social do Porriño. Un saúdo, que pase moi bo día. Unha aperta, moitísimas gracias. E nos seguimos con máis contidos durante esta mañá na Radio Municipal do Porriño. Non desconectes.